faces in fetters and chains, on a wheel in perpetual motion. Who belong to all races and answer all names, with no show of an outward emotion. And they think it will make their lives easier, but the doorway before them is barred. Of a friendly een van de meerdere uitvoeringen van The Turn of a Friendly Card. Alan Parsons en zijn project. Ah, geweldig. Om deze eerste maandag van juni mee te beginnen in deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, welkom. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Met heel veel lekkere muziek. Ja, het beste bewijs natuurlijk was Alan Parsons. Maar we hebben nog veel meer moois in de show, dus blijf vooral luisteren. Ook als je in bed ligt en eigenlijk wil slapen. We hebben heerlijke muziek voor je om bij weg te dromen. En dat niet alleen. We hebben ook een paar interessante onderwerpen om te bespreken met je. We gaan het hebben bijvoorbeeld over het mentorschap in Rotterdam. Wat is dat? Wat kun je ermee? En wat kunnen ze met jou? En wat kun jij dus met hen? Je hoort het zo meteen. Patricia Huisman vertelt u het verhaal achter de kunst. Dus als je niet zoveel weet van kunst, misschien wel iets om even naar te luisteren. En tenslotte hebben we ook nog de wekelijkse column van Marjoleine van Aperen. Ze gaat het hebben over koffie in haar joggingsbroek. Nou, je hoort het hier allemaal in jouw late avond. Here we are. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Rustig zeggen, uitvoering van Everybody's Got to Learn Sometime. Die andere uitvoering kennen we, maar deze Nederlandse uitvoering vind ik ook geweldig. En daarom zit hij in De Late Avond. Verder Lenny Kravitz en It Ain't Over Till It's Over. We gaan het hebben over kunst, jawel. Dr. Anders Patricia Huisman is een bevlogen vertelster die al sinds 1993 werkzaam is als docent en rondleidster. Ze studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden en aan de Università degli Studi di Bologna. In Leiden volgde zij ook de postdoctorale universitaire lerarenopleiding. Direct na haar afstuderen begon ze te werken als reisleidster op culturele reizen met als specialiteit Italië, maar ook bestemming bestemmingen als Jordanië, Syrië, Moskou en Sint-Petersburg. Daarnaast starten ze als freelancer met het geven van rondleidingen, cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis. Nou, als er iemand iets over de kunst kan vertellen, is het natuurlijk Patricia Huisman. En dat doet ze aan Herman de Bruin. We hebben een gast in de studio, Patricia Huisman. Ze is kunsthistorica en ze vertelt u het verhaal achter de kunst. Patricia, welkom. Dankjewel. Het verhaal achter de kunst, maar eerst het verhaal even achter Patricia. Want je komt niet zomaar met kunst in aanraking, denk je. Daar heb je wel wat voor moeten doen. Ja, dat klopt. Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd. En dat ben ik eigenlijk gaan doen omdat ik eigenlijk vroeger van huis uit al een beetje werd meegesleept naar musea. En als kind vind je het aanvankelijk natuurlijk een beetje saai. Ja, dat klinkt een beetje... Ja. Het moest maar... Ja, maar ik ging het toch steeds leuker vinden. Mm-hmm. En daardoor heb ik uiteindelijk de keuze gemaakt om zelfs kunstgeschiedenis te gaan studeren. Ja. En daarna is dan de grote vraag, wat ga je daarmee doen? En ik ben een beetje door toeval ben ik er ingerold om zelf lezingen te gaan geven. Ik geef cursussen over kunstgeschiedenis. Ik geef rondleidingen in musea. Dus je zou eigenlijk een beetje kunnen zeggen, wat ik nu doe is precies wat vroeger bij mij ook gebeurde. Om ervoor te zorgen dat andere mensen meer gestimuleerd worden om naar museum te gaan, om naar kunst te gaan kijken, ja, om het leuk te gaan vinden. Dat en vind ik heel belangrijk. Toen stond je aan de andere kant, toen hoorde je die mensen. Toen dacht je, dat wil ik ook? Of was dat toen nog niet zo ver? Nee, dat is eigenlijk langzamerhand is dat zo gekomen. Ja. Er bleek in mij bijna iets schooljufachtigs verborgen te zitten. Dus ik vind het heel leuk om de kennis die ik heb over kunst, om dat over te brengen. Maar ik probeer juist niet als een schooljuf daar heel, heel streng in te zijn. Ik vind het heel belangrijk dat het vooral heel erg leuk is. Kunst moet ook een beetje entertainment zijn, vind ik. Ja, en mensen meenemen in jouw passie. Precies. Dat is denk ik heel belangrijk. Ja, omdat ik het zelf ontzettend leuk vind en heel interessant, is het denk ik ook niet zo moeilijk voor mij om daar gepassioneerd over te spreken, inderdaad. Ja, ja. Ja, klopt. Zou het zo moeten zijn dat mensen, ouders, jij bent meegesleept, zei je. Zouden mensen dat meer moeten doen? Hun kinderen meeslepen? Ja, maar je moet natuurlijk voorkomen dat het een averechtse effect heeft. Kan ook niet meer willen. Ja. Ik heb zelf twee kinderen, twee jongens van 13 en 16. En die gaan ook af en toe mee naar het museum. En de ervaring leert dat het vooral niet te lang moet duren. Mm-hmm. Een half uurtje of zo af en toe is genoeg. En een beetje leuk verhaal erbij. Ja. Dan ben ik natuurlijk in het voordeel, want ik weet er al wat van. Dat zeggen, ja. En dan gaan ze helemaal niet per se met tegenzin mee. Als het allemaal maar met maat is, dan kan het ook voor kinderen kan het heel erg leuk zijn. Ja, en als ouder moet je het zelf ook een beetje die passie hebben om daar naartoe. Als je het zelf niet leuk vindt, dan hoef je het niet te doen. Kan je het ook niet overbrengen. Nee. Het verhaal achter de kunst vertel je, maar wat is nou jouw geheim dat je zegt mensen, want ik heb even op de website gekeken, mensen luisteren heel graag naar je. Je zei net in het voorgesprek al, ze komen ook graag kennelijk terug. Wat is het geheim? Mijn geheim, zeg maar, is denk ik dat ik sowieso wat ik doe heel erg leuk vind. Wat u net al zei, ik ben gepassioneerd, denk ik wel. Mm-hmm. En als ik daarover ga vertellen over kunst, dan heb ik dat zelf niet eens zo in de gaten. Maar bijna blijkbaar, zou ik haast zeggen, doe ik dat op zo'n gepassioneerde manier, dat ik mensen daar heel erg in meesleep. Ja. En ik vind ook oprecht, mensen hebben heel vaak het idee bij kunst dat dat of saai is, of dat het stoffig is, of allemaal oude troep is. Ja. En ik hoop de mensen mee te geven, of wat ik vaak terugkrijg van mijn cursisten, dat ik het inderdaad voor hun heel erg leuk en heel interessant maak. Het is allemaal niet zo zwaar en het is ook niet zo moeilijk. Ik ben niet iemand die met hele moeilijke woorden gooit als het over kunst gaat. Maar je ziet veel meer als je er wat over hoort, als je wat van weet. En veel mensen gaan wel eens naar een museum en die komen dan na een uurtje weer buiten en die hebben van alles gezien, maar die weten niet zo goed wat ze nou gezien hebben. En dat is de bedoeling met mijn rondleiding, met mijn lezingen, dat mensen anders gaan kijken, dat ze beter eigenlijk er nou ook naar gaan kijken. Dat ze weten wat ze zien. En dan wordt het natuurlijk vanzelf veel leuker, veel interessanter. En het verhaal daarachter misschien ook wel van precies een schilderij bijvoorbeeld. Ja, als je een schilderij ziet, hè, dat is natuurlijk zo'n plaatje wat je op zich ook heel mooi kunt vinden. En je kan daar misschien zelf al een eigen verhaal bij verzinnen. Maar als je een verhaal hoort van een ander, het verhaal wat achter dat schilderij is, wat betekent het, waar gaat het over, wie heeft het gemaakt, waarom, wat zijn wanneer, de symbolen, want die wat zijn de symbolen, daar zijn mensen altijd heel erg door geïntrigeerd ook inderdaad. En dan verdiept dat natuurlijk en wordt het gaat het voor je leven eigenlijk. Er is vast een website waar het allemaal op staat. kunstisleuk.nl. Dat is het motto waaronder ik werk. Dus ik dacht, dat is ook een goede naam voor mijn website. Zeker wel, want dat geeft aan waar je mee bezig bent en hoe je dat wil bereiken met de mensen om je heen. Dat Precies. ze allemaal kunst leuk gaan vinden. Niet saai of wat dan ook, maar gewoon leuke kunst. Dankjewel. Patricia Huisman, kunsthistorica over het verhaal achter de kunst en dat kunst leuk is en leuk kan zijn. Maar dan zal u bij Patricia even te raden moeten gaan om te horen hoe dat is. Dankjewel. Graag gedaan. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable et nouveau, c'est ainsi par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que ces doux appellas, les amours s'y passent. Faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The con-

John Lennon. Tja. Man die lelijke wijze op het leven is gekomen, weet je nog? Lang geleden. Number 9 Dream hoorde je hier in de late avond. Het is tijd voor de column van Marjolein van Aperen. Ze gaat het vandaag hebben over koffie in joggingbroek. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjolein van Aperen. Koffie in mijn joggingbroek. Het was zaterdag en ik volgde mijn standaard ritueel. Ik ging naar de Rotterdamse markt. Heerlijk allerhande groente en fruit voor een prikje inslaan, weer even die fijne sfeer tot me nemen. No-nonsense gezelligheid. Chop! Spijkerbroek, t-shirt, sneakers aan en gaan. Nog maar net had ik mijn fiets geparkeerd of ik loop een vage kennis, die ik graag vaag wil houden, te lijf. Nee, nu niet. De volgende keer dat we elkaar tegenkomen hier, dan drinken we koffie, oké? Zeg ik. Een week later, ik liep zwaar in gedachten verzonken mijn wekelijkse ronde, sta ik weer oog in oog met hem. Hij kwam opeens van achter mij vandaan lopen en zei, ik herkende je aan je spijkerbroek. Ik snapte het niet. Je moet weten dat ik behoorlijk basic spijkerbroeken draag. Zonder enige versiering, verminking, klokonderkant of afhangende taille. Ik draag spijkerbroeken waar H&M's vol mee hangen. Nu kies ik natuurlijk wel altijd een mooi model waar ik lekkere billen in heb, maar het kleermakersoog dwaalde deze maal toch echt te veel af. Hij mag dan wel daadwerkelijk kleermaker zijn, in dit geval zat er toch echt een steekje bij hem los. Uit welke knip heeft hij deze openingszin? Ik ben toe aan koffie. Thuis. In mijn joggingbroek. Als je denkt haar te begrijpen, zit je er verschrikkelijk naast. En als jij hem zit te knijpen, blijft zij kalm. Maakt ze geen haast. Als je hoopt haar te verrassen, doet ze net of ze niet ziet. Ze kan 20 jurken passen, maar de mooiste vindt ze past net niet. Ze is een vrouw. Dat luistert nou, ze is een vrouw. Als je dacht haar te verleiden, heeft ze jou al lang versierd. Jij vindt gek wat zij normaal vindt, en gewoon vindt ze maar wierd. Ze wil graag met jou bepraten, waar jij die andere vrouw van kent. Alles heeft ze in de gaten, alles waar jij blind voor bent. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw, beter dan jij zelf begrijpt zij wat er allemaal bij jou van binnen voelt. Wat ze wil, dat weet ze niet altijd, maar wel precies hoe zij het voelt. Zij kijkt anders vrouw van voor, meer van opzij. Ze heeft eigenlijk niet veel nodig, maar wel graag iedereen erbij. Ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw, ze is een vrouw, dat luistert nou, dat luistert nou. Ze is een vrouw. Ze is een vrouw. Ze is een vrouw. Ze is een vrouw. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Waarvan we niet al te veel hits hebben gehoord, maar wel fantastische rockmuziek maakte. Animal Lamp. Je hoort haar hier met Refugee. Huub van der Lubbe ervoor met Ze is een vrouw. Nou, dat ging wel op voor Marjoleine van Haperen in haar joggingbroek. Je hoort het hier in de late avond. Zometeen gaan we het hebben over mentorschap in Rotterdam. Wat is dat? Waar gaat het over? Wie doet eraan mee? Je hoort het over enkele minuten na de Moody Blues. The right. Moody Blues. Had to fall in love in de late avond. Toen een mondharmonica nog echt geblazen werd en niet uit een toetsenbord kwam. Goed, we gaan het hebben over mentorschap, dat beloofde ik je al. Mentorschap Nederland is een vereniging van 12 regionale stichtingen. Ze maken vrijwillig mentorschap mogelijk voor mensen die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Een mentor is de wettelijke door de kantonrechter aangestelde vertegenwoordiger, belangenbehartiger, vertrouwenspersoon en adviseur van zijn cliënt. Hij of zij helpt de cliënt de regie over zijn leven te houden. Je hoort meer in een gesprek met Herman de Bruin. We praten vandaag over het mentorschap in Rotterdam. Wat dat is, ga ik vragen aan Anita Haverman. Ze is in de studio aangeschoven. Welkom, Anita. Nou, je bent coördinator van de Stichting Mentorschap Rotterdam en Omstreken. Dat betekent dat het groter is dan Rotterdam. Klopt. Wij werken in heel regio Rijnmond. Mm-hmm. En ook gemeente Lansingerland en de Zuid-Hollandse eilanden. Ja. Klopt. Ja. Dus dat is een heel groot gebied. Dat is een heel groot gebied. En wat houdt het mentorschap in? Het mentorschap betekent dat mensen die kwetsbaar zijn en die ook geen verwanten hebben of andere mensen in hun netwerk die hun belangen kunnen behartigen, dat wij een mentor aanstellen via de rechtbank. Mm-hmm. En zij zijn wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt. Dus er zit echt een juridisch aspect aan. Klopt. Het wordt aangevraagd bij de rechtbank. En er is ook eigenlijk altijd wel een zitting waarbij de rechter ook heel kritisch kijkt van heeft de cliënt een mentor nodig? Mm-hmm. En vaak wordt dat ook wel goedgekeurd omdat we ook niet zomaar een aanvraag... Er is denk ik van tevoren ook wel wat onderzoek geweest. Precies, ja. En dat zijn vrijwilligers, begrijp ik, die klopt. Taken doen? Ja, wij werken met vrijwilligers en onze vrijwilligers zijn in het algemeen mensen die... Die natuurlijk vrijwilligerswerk willen doen. Mm-hmm. Maar die ook wel wat meer officieel willen doen dan enkel... Het heeft een status. Hè? Het heeft een juridische status. Precies. Ja, en dat zorgt dat je als vrijwilliger net wat meer betrokkenheid kan hebben en wat meer kan betekenen dan enkel een bezoekvriendin van bijvoorbeeld... Precies. Een... Ja. En ook verantwoordelijkheden, denk ik, daarbij. Ja, klopt. Hè? Wat ik net al zei, je kan in situaties komen dat je echt besluiten moet nemen over een te volgen behandelplan. Mm-hmm. Bijvoorbeeld op het medisch vlak. Ja. Of een verhuizing van zelfstandig wonen naar vertrek naar een verzorgingshuis. Nou, dat zijn natuurlijk nogal belangrijke beslissingen. En als mentor kan je dan op een gegeven moment... Of heb je de bevoegdheid en de positie om daar op een gegeven moment je handtekening onder te zetten. Worden die vrijwilligers daarin ondersteund, begeleid? Ja, wij werken met 2 coördinatoren. Wij zijn eigenlijk altijd bereikbaar en wij kunnen altijd helpen om ingewikkelde casussen ook mee te denken precies. En daarover te sparren. Want ik denk dat jullie nog mensen zoeken als vrijwilligers? Ja. Wij kunnen zeker nog wel mentoren gebruiken. Maar die zijn van harte welkom. Dat moeten dan toch mensen zijn die wel wat... niet alleen op bezoek komen en denken... nou, ik drink een kopje koffie, ik praat een uurtje en ik ga weer weg. Zo werkt het niet, toch? Nee, dat is wel een onderdeel. Dat kan er wel bij zijn. Ja, klopt. Ja. Dat is wel ook de ingang. Maar als dan een cliënt... bijvoorbeeld aangeeft van ik ben niet tevreden over het eten... Mm-hmm. Of ik word niet goed verzorgd... of jij als mentor ziet dat er toch wat aan schort... dan heb je de positie om daar met de verzorgende... of met een teamleider of wie dan ook het gesprek over aan te gaan. Ja, dus je moet ook initiatief kunnen en durven nemen. Zeker. Ja, ja, klopt. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. Een belangrijke taak... En zeker. Mensen, zoek je dan nog nieuwe mensen erbij? Begrijp ik al, waar kunnen mensen bij jullie terecht? Überhaupt om wat informatie te krijgen over de Stichting Mentorschap Rotterdam en Omstreken. Ja, nou, we hebben een eigen website. Dat is mentorschaprotterdam.nl. Mm-hmm. En daar staan ook, daar staat natuurlijk heel veel informatie op. En daar staan ook de contactgegevens op van mijn collega en van mij. Ook telefoonnummers en e-mailadressen. Dus ik nodig ze van harte uit. Ik hoorde letterlijk dat jullie 24 uur... Nou, dat zal niet letterlijk zijn. 24 uur per dag bereikbaar zijn. We zijn altijd bereikbaar. Nou, wij, maar wel heel veel. Dus. Ja, mijn collega Janneke en ik die streven ernaar om... ook om, juist omdat wij met vrijwilligers werken... Ja. Vinden we het belangrijk dat, dat wij ook onze mentoren goed ondersteunen... en faciliteren in het werk wat ze doen. Dat is een hele klus. Ja, nou, zo ervaar ik het niet. Nee, het is, leuk om te doen. Het is en een als hele fijne baan. Succes heeft en mensen worden daar, komen weer een beetje op de rails... of worden daarmee geholpen. Ja, dat klopt. Stimuleert natuurlijk ontzettend. Ja. Anita Haverman, dank je wel. Heel veel succes met het werk wat je doet. Dank je wel. Never fall into, and I hate to believe that you could ever think that way of me, 'cause honey, it's just not true. But if I sometimes neglect to tell you often enough how much you mean to me, just that I love you so much, my heart could almost burst, 'cause the feeling is just too big for words. No, sometimes I think that I'm cold-hearted, 'cause I don't show aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Op maandagavond, de eerste maandag van juni. Tony Sherman. Die deed nog mee met zo'n Soundmix Show, geloof ik. Weet je nog, lang geleden. Jordan hem samen met Julia Loco. En Too Big for Words aan het einde van deze aflevering dus van De Late Avond. Het is voorbij. Ik ga op huis aan. Het is mooi geweest. Morgenavond is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Wij rekenen natuurlijk ook weer op jouw oren. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten, mooie dromen. En ga je werken of blijf je werken? Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit, Focus en Tommy. Mooie nacht.